odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz cichy i pracowity robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 999 zł. Automatyczny ekspres do kawy Siemens za jedyne 2499, taniej aż o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 23 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O kolejnych ponad 170 próbach nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski informują służby. Nie tylko kwestia niezaszczepionych. Wicerzecznik PiS mówi, że jutrzejsze spotkanie w Sejmie będzie dotyczyć szerszej strategii związanej z pandemią. Za 2 godziny spotkanie związkowców z Solidarności z przedstawicielami prezydenta w sprawie płac w oświacie. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 174 próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży 50 agresywnych migrantów próbowało sforsować granicę, mówi rzeczniczka straży Anna Michalska. Było oczywiście rzucanie kamieniami w patrole polskich służb. Były używane również granaty hukowe tam po stronie białoruskiej. Wcześniej też podlaska policja podała, że minionej doby zatrzymano 6 osób, które pomagały migrantom w sforsowaniu granicy. O kryzysie na granicy premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał dziś w Budapeszcie na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Sytuacją na Białorusi i kryzysem na granicy zajmą się także europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. O dalszych działaniach w kwestii walki z pandemią koronawirusa mają rozmawiać na jutrzejszym spotkaniu w Sejmie przedstawiciele klubów i kół poselskich. Jak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, tematem zwołanej przez marszałek Elżbietę Witek dyskusji ma być szersza strategia i ewentualne nowe regulacje dotyczące obostrzeń sanitarnych. Mamy spotkanie na poziomie politycznym, żeby w ogóle ustalić, czy jest wola rozmowy, czy jest wola wspólnych prac, czy jest wola znalezienia jakiegoś rozwiązania, które będzie korzystne dla obywateli i akceptowalne również, bo tu nie chodzi o to, żeby wywołać niepokoje społeczne. Nie chodzi o to, żeby na ulicach Warszawy były obrazki jak z Rotterdamu czy Kopenhagi. Przedstawiciele Konfederacji będą na tym spotkaniu, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia poseł tego ugrupowania Artur Dziambor. Natomiast no my od dnia pierwszego właściwie jesteśmy przeciwnikami wszelkich rozwiązań ograniczających nasze naturalne wolności obywatelskie i segregacji sanitarnej. Spotkanie w Sejmie jutro w południe. Wynagrodzenia nauczycieli będą tematem rozmowy oświatowej Solidarności z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przedstawicielami prezydenta. To drugie spotkanie na ten temat. Pierwsze odbyło się w zeszły poniedziałek w obecności prezydenta i premiera. Jednym z punktów porozumienia oświatowej Solidarności z rządem z 2019 roku jest wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Ten punkt, według związkowców, nie został zrealizowany, mówi rzeczniczka oświatowej Solidarności Monika Ćwiklińska. Spodziewamy się, że ministerstwo zaproponuje nam jakąś swoją koncepcję systemu wynagradzania nauczycieli, która będzie powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Po pierwszym spotkaniu w ubiegłym tygodniu Bogna Jankę z Kancelarii Prezydenta mówiła, że rozmowy dają efekt. Porozumienie wymaga udziału obu stron, prawda? Więc tutaj jest wola osiągnięcia porozumienia. Początek spotkania o godzinie 11. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Premier Francji Jean Castex jest zakażony koronawirusem, poinformowało jego biuro prasowe. Szef francuskiego rządu pozostanie w izolacji przez 10 dni. Jean Castex zaszczepił się wiosną 2 dawkami szczepionki. Nigdy wcześniej nie zakaził się koronawirusem. Francuski premier został przetestowany na obecność wirusa po tym, jak jedna z jego córek otrzymała pozytywny wynik testu PCR. Francuskie media informują nieoficjalnie, że Jean Castex czuje się dobrze i nie ma objawów choroby. Jego program zajęć zostanie w nadchodzących dniach zmieniony tak, aby mógł kontynuować swoją pracę, będąc w izolacji, napisało w oświadczeniu biuro francuskiego premiera. Kilka godzin przed wykonaniem testu Jean Castex złożył wizytę w Belgii, gdzie spotkał się z członkami belgijskiego rządu i premierem tego kraju Aleksandrem de Croo. Premierowi Francji towarzyszyli czterej ministrowie francuskiego rządu oraz szefowie kontrwywiadu i prokuratury antyterrorystycznej. Wszyscy uczestnicy spotkania poddali się testom na obecność koronawirusa i pozostaną w izolacji do czasu, aż otrzymają negatywny wynik badania. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ślisko na drogach warmińsko-mazurskiego ostrzegają drogowcy. W regionie są przygruntowe przymrozki i miejscami pada śnieg. Na główne trasy województwa wyjechał sprzęt przeciwgołolodziowy, mówi Monika Braham z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na panujące warunki pogodowe na drogach krajowych pracuje 31 jednostek. Jest to sprzęt przeciwgołoledzi, solarki, piaskarki. Sprzęt na tę chwilę pracuje w rejonie Elbląga, Giżycka, Olsztyna oraz Ostródy. Sprzęt przeciwgołoledziowy pracuje m.in. na drodze krajowej nr 16 na trasie szybkiego ruchu S7 z Warszawy do Gdańska. A więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. Do południa na wschodzie opady marznące powodujące gołoleć. W górach śnieg. Tam oraz na wschodzie i na Pomorzu silniejszy wiatr. Od 0 stopni na Podhalu do 4 w centrum i 9 miejscami nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No super, Barbara. O, a do tego raty 0% i zapłacimy dopiero za pół roku. No i dwie raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak wygląda sytuacja na rynku energii? Co dalej z cenami paliw? Sprawdź najświeższe informacje w sekcji Energetyka w serwisie Gospodarka na portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Black Friday w MediaMarkt. Teraz 65-calowy telewizor Sony z tylnym podświetleniem ekranu za 4999 zł. Taniej o 500 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. To wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dzisiaj oczywiście tę godzinę zaczniemy od dobrego śniadania, czyli Raf, Uzar, Piotr, Firan i ich Bed & Breakfast. I proszę Państwa, zastanowimy się nad rzeczami fundamentalnymi. Bo demokracja to właściwie co to znaczy i co jest jej istotą? Istota demokracji zasadniczo jest to, że większość decyduje i większość jednak wpływa na to, co robi mniejszość. A co jest istotą sztuki? No, w sztuce liczy się to, co indywidualne, jednostkowe podejście, wbrew właśnie utartym opiniom, wbrew często większości. A tymczasem jak połączyć te dwa niby rozbieżne zbiory? W Centrum Sztuki Współczesnej trwa wystawa Sztuka Polityczna i naszymi gośćmi będą pan Piotr Bernatowicz, kurator wystawy Sztuka Polityczna i dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz pan Ignacy Czwartos, jeden z artystów, którzy prezentują swoją pracę na tej wystawie. Oczywiście w tej godzinie czeka nas jeszcze trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza i znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Program trzeci. If I ever let them, go out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Drodzy Państwo, czas na śniadanie z nutką refleksji. Rafał Zer, Piotr Firen i ich Bed and Breakfast. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Babylon, David Gray. Friday night, I'm going nowhere. Jest piątek, wieczór, a ja jadę donikąd. W zasadzie nie ma żadnego planu. Exactly. Nic, niczego nie robię. All the lights are changing, green to red. Wszystkie światła drogowe zmieniają się z zielonego na czerwone. Czyli znowu taka metafora, prawda? Zatrzymuje się, nie jest po jego myśli. He's sitting at home and then he says, I'm turning over TV stations, situations running through my head. Zmieniam programy w telewizji i różne sceny przechodzą przez moją głowę. Przeszłość. Mm-hmm. Looking back through time. Czyli patrząc wstecz. You know it's clear that I've been blind. Wiesz, że to jasne, że byłem ślepy. Byłem, I've been a fool. Czyli coś tu żałuję. Nie skleił, nie dźwignął mnie, nie zrozumiał i niestety teraz żałuję i różne sytuacje takie z przeszłości go nawiedzają i zaczyna analizę. Nie wiem, czy to do czegoś doprowadzi. He says, I've been afraid to show you how I really feel. No, żałuję. Bałem się pokazać ci, jak naprawdę się czuję. And then he sings. I think it's the lady singing now, or she's thinking. If you want it, come and get it. Jeśli chcesz, to musisz przyjść i wziąć swoje. The love that I was giving you was never in doubt. Miłość, którą ci dałem, nigdy nie podlegała jakiemuś zwątpieniu. So I think he's jealous. I think he's jealous of making a mistake that he made before. Babylon. David Gray. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail it now. Let go your heart, let go your Saturday, I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds, I'm pushing chemicals and rushing in my bloodstream. I only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your. Zazdrość, gorycz, szyderstwo, no te wszystkie składniki Babilonu. Dobrze znać ich smak, żeby je rozpoznać, jak każde lekarstwo w takiej mini dawce, no, mogą pomagać. Ale poza tym, to jest trucizna, zdecydowanie należy unikać. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America.

want to be your lover. I want to wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Artyści mogą mówić podobno o wszystkim. Pytanie jak, to też podobno mogą w każdy możliwy sposób, ale też pytanie czy naprawdę. Ale jak zaczną dotykać tematów, które bulwersują naprawdę wszystkich, to zaczyna być problem. Sztuka polityczna. Taki tytuł ma wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i jest próbą zmierzenia się z problemem nowego układu podziałów w życiu politycznym całego Zachodu. I naszymi gośćmi są pan Piotr Bernatowicz, kurator tej wystawy i dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj może sprostowanie, jestem kuratorem, ale jest też drugi kurator, Jon Erik Lundberg z Danii. Wspólnie zrobiliśmy tę wystawę. Czyli współkurator, to dobrze, bo we dwóch to zawsze raźniej. I pan Ignacy Czwartos, malarz-rysownik, który bierze udział w tej wystawie jako jeden z artystów. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To zacznijmy od pana, panie Piotrze, jako współkuratora, organizatora tego wydarzenia, sztuka polityczna. Jakie były założenia? Co spowodowało, że państwo zdecydowaliście się w ogóle podjąć ten temat? Sztuka polityczna to nie jest nasz wynalazek. Sztuka zajmuje się polityką od wielu, wielu lat, a w ostatnim czasie bardzo dużo jest w galeriach sztuki, która różne polityczne postulaty realizuje, tylko tak jak się ogląda te wystawy, to właściwie te tematy są bardzo, bardzo podobne. Mówi się o zagrożeniu katastrofą klimatyczną, mówi się o zagrożeniu prawicowym ekstremizmem, o różnego rodzaju zagrożeniach, które właściwie jest w wielu instytucjach, galeriach są prezentowane w bardzo podobny sposób. Natomiast no my jako kuratorzy razem z Jonem Erikiem zadaliśmy sobie pytanie, czy są też artyści, którzy mówią o innych problemach, bo rzeczywistość społeczno-polityczna jest bardziej złożona. To nie jest kilka takich dyżurnych tematów. I postanowiliśmy przyjrzeć się sztuce współczesnej właśnie tym artystom, którzy tworzą, ale też mają często problemy z pokazywaniem własnej sztuki, która jest ciekawa, ale też, co ważne, w krajach Zachodu, takich otwartych na przykład jak Wielka Brytania, jest cenzurowana. Więc taką grupę artystów okazało się całkiem sporą, 28 z całego świata tak naprawdę, pokazujemy w Centrum Sztuki Współczesnej i to są bardzo różne tematy, jest bardzo duża reprezentacja, co ciekawe, artystek, które mówią o bardzo trudnej sytuacji kobiet w krajach, gdzie panuje szariat. I to jest druga też ciekawa rzecz, to jest temat, który jest jakimś tematem pomijanym we współczesnych instytucjach, mimo że wydaje się problem przemocy wobec kobiet, problem właśnie statusu kobiet, równouprawnienia, no wydaje się jest takim tematem bardzo mocno obecnym w sferze publicznej, a tutaj akurat te tematy są przemilczane. Często też prace tych artystek są niepokazywane, są wymazywane z przestrzeni publicznej. Tutaj myślę o takich pracach, jak takich artystkach jak Tasnim Mulhall czy filozof Bazraf Khan, artystki pochodzące z Iranu, z Jemenu, żyjące na Zachodzie i pokazujące, mówiące w swoich pracach o doświadczeniu, trudnym doświadczeniu własnym i kobiet, które żyją w krajach, gdzie rządzi szariat. Bo też kiedy zaczyna artysta dotykać tematów niewygodnych, to efektem może być to, że zaczniemy poruszać kolejne tematy, efekt domina, a jeżeli mówimy o trudnej sytuacji kobiet tam, gdzie panuje szariat, to za chwilę dotkniemy innego trudnego tematu, którego nikt nie chce poruszać, ale który też artyści poruszają. Czy artyści, których panowie właściwie zaprosiliście do udziału w tej wystawie, mieli jakieś refleksje, które sprawiły, że pan spojrzał na nią, na tę wystawę jeszcze inaczej niż początkowo? Przede wszystkim to jest bardzo, bardzo różnorodna wystawa i to są różne głosy, ale może taka zasadniczy wspólny mianownik. To, o czym wszyscy też artyści mówili, bo dyskutowaliśmy i podczas wernisażu i później, to jest kwestia wolności, to znaczy i deficytu wolności. Okazuje się, że coraz mniej jest przestrzeni, gdzie artyści mogą mówić w sposób wolny. To jest, wydaje się, paradoks, bo no, jakby ta wolność jest czymś bardzo, bardzo cenionym i jest na sztandarach wielu instytucji, wolność słowa, wielu państw, a ta przestrzeń coraz bardziej się kurczy. Jest takie zjawisko cancel culture, o którym też mówiliśmy, czyli właśnie jakby takie wymazywanie z przestrzeni publicznej głosów, które są niewygodne. I ci wszyscy artyści, których pokazujemy, bo oni nie mówią jednym głosem, oni mają też różne poglądy, bo to jest naprawdę bardzo taka pluralistyczna wystawa. Tam są artyści, którzy mają mocno lewicowe poglądy, są też artyści, którzy dążą bardziej w stronę prawicy. To jest naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowana grupa pod takim względem, ale jedna rzecz ich łączy, to jest kwestia wolności. To znaczy, że sztuka jest taką przestrzenią, gdzie naprawdę artysta musi przede wszystkim w sposób mieć jakby to prawo i zagwarantowaną możliwość wolnego wypowiadania się i dyskusji z widzem. Bo ta wolność no jest taką płaszczyzną prawdziwej interakcji z widzem. Dopiero wtedy widz może jakby odebrać przekaz, ale też wejść w dyskusję, kiedy obie strony są wolne. Kiedy nie narzucamy, nie formatujemy tego przekazu. I to może jest taka najistotniejsza rzecz, co do której wszyscy ci artyści, których prezentujemy, no i dlatego zdecydowali się wziąć udział w tej wystawie, że jest to wystawa właśnie, gdzie wolność sztuki, wolność wypowiedzi jest no, takim hasłem, czy też jakby wartością najistotniejszą. Hasło wolność zaczyna być w ogóle interesujące. Czy to jest wolność w obrębie określonego zbioru, gdzie ta wolność jednak jest wytyczona przez pewne granice i są tam tematy, których możemy w ramach tej wolności dotykać, a są takie, które drażnią wszystkich i już taki artysta nie jest mile widziany ze swoją wolnością i z tematami, których dotykam. Do tego tematu wrócimy za chwilę i wrócimy do pracy pana Ignacego Czwartosa, który też jest naszym gościem. Za chwileczkę. It takes two. It's up to me and you to prove it. Myślenie jest jednym z bardziej wywrotowych narzędzi, zwłaszcza jeżeli przyjmie konkretną formę obrazu, słowa. Wtedy może się okazać, że myślenie jest zaraźliwe i dla niektórych to może być problem. Wystawa Sztuka Polityczna trwa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, a naszymi gośćmi w tej godzinie są jeden z kuratorów tejże wystawy i dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, pan Piotr Bernatowicz. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I pan Ignacy Czwartos, jeden z artystów, którzy prezentują swoje prace w ramach tej wystawy. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Ignacy, to teraz skupimy się na pana pracy, która jest, no jak wszystkie te prace, które są na tej wystawie Sztuka Polityczna, pracą niełatwą, myślę, że dla wielu. Śmierć jest mistrzem z Niemiec, taki jest tytuł tej wystawy. Już sam ten tytuł powoduje, że myślę, że wielu ludziom otwierają się przeróżne konotacje w głowie. Co sprawiło, że pan podjął ten temat? Temat niemieckich obrazów, tak? Tak. Film niemiecki wyświetlony w niemieckiej telewizji ZDF pod tytułem Niemieckie matki, niemieccy ojcowie, który po prostu no tak mnie zainspirował do namalowania serii obrazów. Pierwszy z nich powstał w 2013 roku. Natomiast ten, o którym pani mówi, jest z roku 2019 i odwołuje się do niemieckiej polityki w czasie II wojny światowej w stosunku do narodów Europy. Jeśli chodzi o narzędzia artystyczne, środek wyrazu, którego pan tam używa, jakby pan to scharakteryzował od tej strony artystycznej? To jest obraz, malarstwo olejne na płótnie. Formaty dosyć spore, jak na współczesne czasy, od 2 metry na 2 metry. No i tyle. Czyli taka forma tradycyjna dosyć. Tradycyjna bo, forma, to mnie powiem tak. Szczerze, zastanowiło, kiedy miałam okazję zobaczyć ten pana pracę, że temat bardzo współcześnie trudny, a jednocześnie forma, którą pan zastosował, jest bardzo tradycyjna. Zupełnie inna niż teraz współcześnie używają artyści, którzy dotykają takich tematów bardzo frapujących codziennie. Jeżeli można się włączyć do rozmowy, bo myślę, że tutaj forma jest bardzo ciekawa, bo ona jest tradycyjna, ale też ona odwołuje się do tradycji nieco dalszej, nawet do tradycji barokowej. Wydaje mi się, że malarstwo Ignacego Czwartosa trochę nawiązuje do takiej tradycji epitafijnej upamiętniania osób, które cenimy, które są dla nas ważne, ale też jakby jest taka tradycja upamiętniania antybohaterów. To jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo takie, można powiedzieć, przewrotne, ale też myślę takie w tradycji chrześcijańskiej jednak zakorzenione. To znaczy, że pamiętamy właśnie o bohaterach, ale też pamiętamy o antybohaterach, o tych, którzy wprowadzili wiele zła do świata, natomiast no jakby cały czas też patrzymy na te postaci i jakby poddajemy rozważaniu, tak? Jak tak traktujemy ich jak wrogów, powiedzmy, w chrześcijaństwie, tak? Czyli jakby myślimy o nich, ale nie pokazujemy ich też jakby w taki bardzo karykaturalny, negatywny sposób. Ja myślę, że tutaj to jest ciekawe w przypadku malarstwa Ignacego Czwartosa, że on przywołuje, właśnie wydobywa jakby te postaci takie właśnie nie antybohaterskie, z piekła, dokładnie, ale pokazuje je w takiej konwencji, no można powiedzieć monumentalnej. To nie jest coś, co jest jakąś wyrazem nienawiści czy niechęci, raczej poddania pewnej pamięci, raczej jak taki surowy, poważny sposób, ale też jakby myślę, godny w jakiś sposób. Także to też jest ciekawe i ta forma bardzo tutaj dużo daje, no znaczy ona jest kluczowa tak naprawdę. Forma, myślę, w jakiej mówimy o trudnej sprawie. Myślę, że ta forma właśnie i oszczędność i kolorystyczna i kreski też pozwala na to, żeby zostawić miejsce na własne przemyślenia dla odbiorcy. Nie jest przez to tak inwazyjna ze swoją wizją. Tak, jest rzeczywiście pewien dystans. Pozwalający na sztuka właśnie polityczna. Na to, co pani mówiła. Na myślenie o tych sztuka tematach. Sztuka polityczna. Myślenie zaraża, myślenie jest dobre, jakkolwiek może być trudne. Sztuka polityczna to jest wystawa, którą możecie państwo oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i myślę, że warto przejść się, przemyśleć i może sobie nawet zanotować to, co się myśli i potem wrócić do tego po roku na przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gośćmi byli pan Piotr Bernatowicz, współkurator tej wystawy i dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz pan Ignacy Czwartek. To jest jeden z artystów, którzy prezentują tam swoje prace. Dziękujemy. Coraz mniej lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmienia plan, drogę na inną. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Stefania pochodzi z Katowic. W większości wypadków praca, której się trafia, jest przyzwoita. Wynagrodzenie dobre. Niedawno zarobiła $150 za 10 godzin pracy. Pani domu nakarmiła ją jajkami, kawą i sokiem jabłkowym. Nie kazała jeść przy zlewie. Ręce Stefanii są popękane i spuchnięte od szorowania wszystkiego wybielaczem i amoniakiem. To fragment nowej książki Charlie'ego Ledufa Praca i inne grzechy. Prawdziwe życie Nowojorczyków. Bo są różne sposoby opowiadania o mieście i zwiedzania tego miasta. Możemy miasto zwiedzać poznając jego architekturę. Zarówno to z przeszłości, zagłębiając się w historię miasta, jak i tę nowoczesną, podziwiając kształt dzisiejszej architektury. Można też miasto zwiedzać poprzez muzea, poprzez opery, teatry. Można spacerować po ulicach. Ci, którzy szukają jakichś tajemnic, mogą odbyć podróż śladami bohaterów literackich albo przechodzić przez podwórza. A jednak Charlie Ledów proponuje podróż jeszcze inną, być może nawet jeszcze głębszą. Podróż przez świat ludzi, którzy w mieście są niewidzialni, a którzy w nim pracują. Murarze, kelnerzy, sprzątaczki. Amerykanie, Meksykanie, Polacy i inne nacje, które zamieszkują Nowy Jork i stanowią jego niewidzialną tkankę. To wniknięcie struktury miasta, których nie poznamy z żadnego przewodnika. Charlie Ledów. Praca i inne grzechy. Prawdziwe życie Nowojorczyków. Trójkowy felieton kulturalny.